Частка 24. Праз год пасля паездкі ў Свіслач, таксама ў жніўні, Алесь накіраваўся разам з малочным братам старога вежы на апошняе ў гэтым годзе паляванне. Праз тыдзень трэба было ехаць у віленскую гімназію. Ён здаў экзамены і паступіў адразу ў 4 клас. Дзяцінства канчалася. Наступала новае жыццё. Шкада было кідаць вольную Загоршчыну, абшары паплавоў і лясоў, свіст качыных крыл. Шкада было мяняць усё гэта на гарадскую цеснату, на гімназічную муштру і зубрэнне, на казённыя муры, на шэры снег в асеннім халодным горадзе. Бацька выбраў віленскую гімназію, таму што і сам захацеў пажыць зіму ў вялікім горадзе. Гэтакі запсець можна, мядзведжай глушы. 13-гадовы хлопец ішоў цяпер з Кандраціем на паляванне, адчуваючы, што ён развітваецца з гэтым сонечным днём, з грывамі сярод азёр і балот, за блокамі. Грывы цягнуліся адна за адной. Кандрацію і Алесю трэба было прайсці імі вярсты 3, а потым заглыбіцца ў лес. З аднаго правага боку да грыў падыходзілі старыкі Дняпра. Злева цягнуліся залітыя вадою балоты, равека выйшла з берагоў, зарослыя шпажнікам або мечнікам, як завуць яго пры Дняпроўі, а ерам і высокімі сітнягамі. Там у раскошы гадаваліся, пакраквалі і часам цэлымі чародкамі ўзляталі качкі. Паласа грыў сям там у тых месцах, дзе лішка вады пералівалася ў Дняпро, рассякалася пратокамі з чыстай вадой і пясчаным дном. Там можна было падсачыць кулікоў турухтанаў, а можна было і проста збочыць у балоты і ісці, чэрпаючы ваду вышэй халяў, адчуваючы, як цёпла ў ёй нагам, палохаючы качак, якія лянотна ўздымаюцца ў паветра. Які гэта бандзюк тут ходзіць, рап-рап, пасядзець спакойна не даюць, рап-рап. Кандраці і Алесь ішлі, падзеленыя верхавінай грады, нябачныя адзін да аднаго. Алесь трымаў стрэльбу напагатове, крочыў па травах насустрач поўным снежным аблокам, цені якіх часам спакойна прапаўзалі па сітнягах, па рабізне сіняй вады, па грывах, па ім самім. Зрэдку сустракаліся нізкарослыя дубкі, кучаравілася хваткая шыпшына, расшытая аранжавымі ягадамі, а потым зноў былі травы ды вада, вада ды травы. Верасовыя пустэчы, аблітыя сонцам, так цвілі, што павольныя аблокі, адбіваючы іх несамавітае цвіценне, былі афарбаваныя знізу ў лёгкі пурпур. Алма бегла наперадзе, часам азіралася на Алеся, і вось гэты камячок калматай плоці аж дрыжаў ад паляўнічай страсці. А шагрэнівы чорны нос лавіў тысячы пахаў, пахі вод, пахі траў, а сярод усяго гэтага дамавіты пах качкі. Дзікаваты павеў дупеля і востры шмутарна смурод вадзянога бугая. Алесю не хацелася стрэламі парушаць велічна ласкавай цішыні. І толькі пачуўся стрэл Кандрація, ён зразумеў, што трэба пачынаць і яму. Алма якраз успудзіла сітнягоў чырка, і Алесь зрэзаў яго. Потым ён збочыў залітае вадою балота, нават не балота, ногі цяпер адчувалі гэта, а мокры поплаў на палову сажня заліты высокай іллінскай вадой. Сабака плыў, а там, дзе было плытка, скакаў, робячы часам асабліва высокі падскок над сітнягамі, каб убачыць, дзе гаспадар. А потым зноў толькі непрыкметнай змейкай варушыўся мечнік, ды далятала з яго характэрнае броханне жыватом па вадзе спаніэля. І раптам брохання сціхла. Цвёрда ведаючы, што каб гэта быў падранак, Алма на мокрым месцы спаймала б яго і прынесла гаспадару, а не проста віляла задам над здабычай, як гэта робяць спаніэлі на сушы, але пайшоў туды, дзе замёр у мечніку сабачы бег, і спыніўся уражаны. Алма стаяла і глядзела ў хмыз, затоплены вадой. На галіне, угнуўшыя сваім цяжарам, віселі над самай вадою вышываныя саквы, якія носяць аўчары, гожыя саквы з чорнага лямцу, расшытага белай воўнай. З адной саквы тырчала рукаяць пісталета, відаць, дарагога, аздобленага старым матавым срэбрам. Непадобна было, каб саквы нехта павесіў. Занадта неахайна на адзін бок яны звісалі. Схіліліся галіны яшчэ трошкі, і пісталет выпаў бы ў ваду. Відаць, нехта проста спяшаўся ўначы цераз балота і, згубіўшы саквы, не меў часу вярнуцца і адшукаць іх у цемры. Але зняў саквы, перакінуўшы іх цераз левую руку, стаў мераць вачыма, куды бліжэй за ўсё было невядомаму чалавеку выбрацца на сухое. Грывы канчаліся трохі наводдаль, а за імі над межытокай барвелі ў густой зелені плямы ўжо чырвоных асінак. Алесь перайшоў брод межытоку і заглыбіўся ў лес, не думаючы аб тым, што Кандраці будзе шукаць яго. Алма вяла кудысьці шнырачы ў траве, і вось бяга яе паскорылася, а потым яна стала і насцярожана напялася спінкай. «Тубба, Алма!» — шэптам сказаў Алесь. Расхінуўшы галіны, ён убачыў чалавека. Чалавек ляжаў ніцма. Ногі ягоныя вышэй калень былі аблеплены гразёю, карычневай скарынкай высахлай гразі. Раскінутыя рукі абдымалі зямлю. Густой грывай ляжалі на траве чорныя валасы, перавітыя цэлымі жмуткамі сівога павуціння. Алесь прысеў над чалавекам на кукішкі і крануў яго за плячо. Крануў і спалохаўся, бо той з раптоўным пакутлівым стогнам кінуўся ў бок, і пад яго целам аказалася стрэльба з прыкладам, залітым крывёю. Алесь працягнуў чалавеку саквы. «Твае?» — спытаў ён. І асекся, убачыўшы знаёмы твар. «Война?» — сказаў ён. Рука чалавека схапіла саквы і пацягнула іх да сябе. «Чо ты хапаеш?» — сказаў Алесь. «Ты бяры, адбіраць не буду». Вочы войны разглядалі яго з цікавасцю, быццам прыпамінаючы. «А хто ж гэта табе дазволіў быць такім няветлівым са старэйшымі?» «Ты сам?» «Ого, чаму гэта?» «Зброю згубіў», — з пагардаю сказаў Алесь. «Гэта ты праўду кажаш», — нечакана згадзіўся воіна. «Мужчына раней губляе галаву, а зброю потым». Са стогнам сеў. «Я паранены. Дрэнна мне давялося. Ніколі так дрэнна не было. Каня я пакінуў. Што это вы мне расказваеце?» «Я вспомніў цябе», — сказаў стрымана воіна. «Хлопчык у зрэб'і. Дзядькаваны хлопчык з панскага гнязда. Ну дык і што?» «А тое, — сказаў воіна, — тое, што сям'я, дзе трымаюцца старых звычаяў, не можа выхаваць юду». На ганарыстых, напышліва падціснутых вуснах воіны з'явілася раптам неўмелая ўсмешка. «Яшчэ песня. Там, дзе спяваюць, ідзі спакойна». Воіна дастаў саквы маленькі клуначак. корпаўся ў ім. Ты мною не пагаржай, хлопец. Ішоў тут балотамі, не помню, як ішоў. У вачах цямнела, відаць, тады сцягнула з мяне галіна апошнюю маю надзею. А шукаць у цемры нельга, ды і яны ішлі, наступаючы мне на пяты, з паходнямі, з сабакамі. Хіба сабакі знойдуць у вадзе? Добры сабака знойдзе. Ты на чаўне са сваім сабакам паляваў? Паляваў. Чуе ён, дзе качка? Хвалюецца, і я заўсёды гляджу той бок. Ну, ось, усміхнуўся воіна. Астатнія робіць стрэл. А ім мяне злавіць не абавязкова. За мяне жывога ці мёртвага узнагарода 1000 рублёў. Каб у мяне дзве галавы было, адну абавязкова прадаў, заваліўся б грашыма. Доўгая пасма травы ляжала на яго далоні, пад вялай, але яшчэ зялёнай травы. Крываўка, сказаў ён і пачаў жаваць траву. Выплюнуўшы зялёную кашу на пальцы, ён агаліў нагу. На сцягне крывавілася шырокая рана. Воіна палажыў на яе кашу і пачаў уціраць. Скура на яго абліччы з гарчычнай стала зеленаватая. «Пече!» — глуха сказаў ён. «Значыць, добра». Значыць, Антонаў агонь не прыкінуўся. Дастаўшы з картуза чорнага пораху, ён змачыў яго слінай і палажыў на рану зверху. Потым перавязаў нагу чыстай белай анучкай. Алесь глядзеў трохі грэбліва, і воіна заўважыў гэта. «Брыдка, а ты не гідуй. Без гэтага ніводны сапраўдны мужчына не пражыве. Можа, і табе давядзецца некалі, крый Божа. Мне не давядзецца. Не заракайся. Ты што ж, любіш жандараў? Не, бач. Бацька твой іх не любіць, дзед, прадзед не любі, усе. Клеткі не любіць ніхто. Кожны, акрамя труса, хоча яе зламаць, а свабоднага чакаюць сіло, раны, смерць. Знясілену ён чуйна прылёг на бок. І ўсё адно гэта лепей, прамармытаў ён. Забіцца кудысь і здохнуць. Абы не вісець у торбе, як гусь на адкорме. Каб не лез табе кожны брудным пальцам у дзюбы, не торкаў туды арэшкаў. Чым іхнія арэшкі, дык лепей свая раска ў балоце. Сплюшчыліся вочы. Ты адзін? — спытаў ён. — Не, там на грывах малочны дзядаў брат. — Ага, — сказаў воіна. — А ты таксама будзе маўчаць. Ты ідзі да яго. Я паляжу, ачуняю. Мне трэба быць спакойным і хітрым. Можа прывесці вам каня? А, это далёка, вельмі далёка. Цяпер мне трэба здабываць другога, каб дабрацца да свайго. Алесь устаў. Я пайду? Я не скажу нікому. Ведаю, проста сказаў воіна. Ён змоўк. Алеся кінуў вачыма постаць, паклікаў Алму і пайшоў з ёю да ўзлесця.